söyleyen sevenler bana. Ayrılmak kanun mu aşk kitabında? El ele tutuşup gülmeden daha. Ağlatmak kanun mu aşk kitabında? Ne olur söyleyin sevenler bana. Ayrılmak kanun mu aşk kitabında? El ele tutuşup gülmeden daha. Ağlatmak kanun mu aşk kitabında? Ümitlerim kırıldı gitti. Hayallerim kül oldu bitti. Kader beni benden etti. Sevdim sevdim bak ne hale geldim. Sevdim sevdim bak ne hale aşk kitabının yazan nerede? Bir aşık inandı çok sevdi diye. Aldatmak kanun mu aşk kitabında? En seven sonunda düşüyor derde. Bu aşk kitabının yazan nerede? Bir aşık inandı çok sevdi diye. Aldatmak kanun mu aşk kitabında? Ümitlerim kırıldı gitti. Hayallerim kül oldu bitti. Kader beni benden etti. Sevdim sevdim bak ne hale geldim. Sevdim sevdim bak ne hale geldim.